یک شاخ گل، برنامه شماره 443. یک سر مو در همه اعضای من نیست به فرمان من، ای وای من. عاریتی بیش نبود ای دریغ، عقل من و هوش من و رای من. در غم فردایم و غافل که کشت امشبم اندیشه فردای من. چند خورم سنگ حوادث که نیست مشت گلی بیش سر و پای من. جان و در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. ای شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت؟ روی از من سرگردان شاید که نگردانی. Thank you. چیست این آتش سوزنده که در جان من است؟ چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ از دل آفت جان صبر توقع داری؟ از دل آفت جان صبر توقع داری؟ مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ آمد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وقت اشک گرمیست که بنشسته به دامان من است. من در این باغ بسی بلبل مست است اما داستانی که او عاشق دستان من است. Thank you. خراباتی دخل می خواهد جب برنامه ای را که شنیدید شاخ گل شماره 443 بود که با همکاری محمودی خانساری و جلیل شهناز تنظیم شده است. آهنگ سگاه، تنظیم از میر نقیبی، غزل موزون از مولوی، اشعار متن برنامه از امیری فیروزکوهی، رهی معیری، عماد خراسان، گوینده روشنک.